ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Artık istemiyorum bu şeyden içmek, istemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Seni unuturuyordum anı çekmek, içimde hislerim bitiyor tek tek. Kafamı güzelleştiren tek şey vurdum adı durmadan içime çekmek. Unuttum artık, unut beni sende. Kalırım tek yer, yazarım ben de. Bulur beni dertler çek. Dumanı içine ver, nedeni arama ya da dene. Bir dene yol ve de örneği dene. Her gününde bir gün bu mermi. Bu kafaya girince gelip nazarıma gel. Ve bana yakışanı gör sende. Nedense dönüşümün nedeniyle yüzleş. Kafamın içindeki sesler dinmez. Bilirim her şeyin bir sonu vardır. Sen lütfen yanıma gelme. Artık istemiyorum bu şeyden içmek, istemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Artık istemiyorum bu şeyden içmek, istemiyorum yerlere düşmek. Ama sadece kafam güzelken mutluyum siktimin hayatında. Ne diyorsun biliyorum bana. Eskiden seni sevdim ama dönüyorsun hala. Sevdiğim de seni aslında. Geçti aylar yıllar. Elimde bir şarap bir de fotoğraf var. Hala aynı hisler var. Belki de daha ağır hatta. Bilmiyorum atla. Diyor bir ses bana uçurumdan. Sen yoksun hala yanımda. Keşke olsan yanımda. İmkansız biliyorum ama hala. Yeah.